piątki tuż po dziewiątej. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 marca, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdza 3 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. To dane sprzed 30 minut i oznaczają, że w całym kraju chorych jest 47 osób. Wśród zakażonych jest nauczyciel ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 200 w Warszawie. Osoby, które miały z nim kontakt, zostały objęte kwarantanną. Sklepy nie będą zamykane, mówi o tym szef kancelarii premiera. W całym kraju koronawirusa zdiagnozowano u 47 osób. Pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 3 nowych zakażeniach. Wśród tych przypadków jest nauczyciel ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 200 na Białołęce w Warszawie. Jak poinformowała dyrekcja, razem z uczniami był w Hiszpanii. Dyżury opiekuńcze w tej szkole, zaplanowane na czwartek i piątek, zostały odwołane. Jak przekazano, po powrocie z Hiszpanii jedna osoba z 3 z kadry nauczycielskiej była w domu ze względu na dolegliwości związane z gardłem. Nie miała wówczas i do tej pory nie ma typowych objawów wskazujących na zakażenie. Profilaktyczne badanie krwi potwierdziło jednak u niej obecność koronawirusa, podano. Teraz cała grupa osób będących w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem jest objęta kwarantanną. Nie ma planów zamykania sklepów, zapewnia o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Jak dodał, rząd zawiesił działalność oświatową i kulturalną, żeby przyrost zachorowań był jak najmniej gwałtowny. Próbujemy wyciągnąć wnioski z błędów, które popełniły inne kraje, zaznaczył Michał Dworczyk w TVP. Jesteśmy na zupełnie innym etapie niż Włosi i mam nadzieję, że do tego etapu, do jakiego w tej chwili Włochy doszły, nigdy nie dojdzie. Właśnie dlatego, że wprowadzamy prewencyjnie pewne decyzje. Natomiast też trzeba tutaj apelować to, co robi zawsze minister Szumowski, o rozsądek i spokój, bo trzeba oczywiście poważnie podchodzić do tej sytuacji, w jakiej jest Polska, Europa czy cały świat, ale no nie można wpadać w panikę. Szef kancelarii premiera zapewnił, że Polska ma zabezpieczone zapasy żywnościowe i logistykę. Przyznał jednak, że wyzwaniem jest zapewnienie dostaw środków ochronnych i medycznych dla szpitali. Największe sieci kinowe zawieszają działalność. Zaczęło obowiązywać rozporządzenie ministra kultury. Sieć Cinema City podaje, że bilety można zwracać za pośrednictwem biura obsługi klienta. Te kina będą zamknięte do odwołania. O możliwości dokonywania zwrotów biletów w kolejnych dniach poinformujemy już wkrótce, podaje z kolei zarząd kina Helios. Nie działają także największe kina w Warszawie. Luna nieczynna jest od czwartku do 25 marca. Do 22 marca zamknięte będzie nowe kino Wisła. Na stronie internetowej kina Atlantic czytamy, że będzie nieczynne do 26 marca, podobnie jak Kinoteka w Pałacu Kultury i Nauki. Chińscy naukowcy zbadali, u kogo szczególnie groźne jest zakażenie koronawirusem. Wyniki badań przeprowadzonych w 2 szpitalach opublikowało prestiżowe czasopismo The Lancet. Zajrzał do niego Piotr Jaśkowiak, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Piotrze, kto według tych doniesień powinien obawiać się zakażenia? Według naukowców osoby starsze, a także ci, którzy już wcześniej chorowali na cukrzycę albo chorobę niedokrwienną serca. Zespół profesora Binkao zbadał 191 osób, które trafiły do szpitala z koronawirusem i zmarły albo wyzdrowiały. Prawie połowa z nich miała już wcześniej kłopoty ze zdrowiem. Najczęściej to 30% pacjentów, nadciśnienie, następnie cukrzycę 19% i chorobę niedokrwienną serca 8% pacjentów. Ze zbadanej grupy zmarły 54 osoby i według naukowców zgon był bardziej prawdopodobny w przypadku osób, które cierpiały na choroby przewlekłe. To także na przykład problemy z krzepnięciem krwi. Z opublikowanego badania wynika także, że zakażeni koronawirusem mogą zakażać innych średnio przez 20 dni, a najdłuższy okres zakażenia wynosił 37 dni. A relacjonował Piotr Jaśkowiak. Kolejny punkt kontroli sanitarnej otwarto na granicy z Czechami. Jest on na dawnej platformie odpraw granicznych w Cieszynie Boguszowicach na wjeździe do Polski od strony czeskiej. Od wieczora dyżurują tam służby medyczne, straż graniczna, straż pożarna, policja oraz inspekcja celno-skarbowa. Wspomagają ich żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. My jesteśmy wyznaczeni do tego, aby kierować samochody do strefy zagrożonej, gdzie później straż pożarna w specjalnych strojach dopiero wchodzi do autobusów i kontroluje. Podobne punkty kontrolne powstały w Zwardoniu i Korbielowie na granicy ze Słowacją. Zakaz podróży z Europy do USA krytykuje szef Rady Europejskiej Charles Michel. Decyzję o wstrzymaniu lotów wydał amerykański prezydent Donald Trump. Ma to związek z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem na Starym Kontynencie. O tę sprawę pytała w Brukseli Beata Płomecka. Należy uniknąć zakłóceń gospodarczych, napisał na Twitterze przewodniczący Rady. Charles Michel dodał, że Europa podejmuje wszelkie niezbędne działania, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz by ograniczyć liczbę zakażonych osób. Szef Rady Europejskiej poinformował też, że dziś unijne kraje ocenią decyzję prezydenta Donalda Trumpa. Jak ustaliłam nieoficjalnie, także dziś o 15 zorganizowana zostanie wideokonferencja unijnych ministrów zdrowia na temat sytuacji związanej z koronawirusem. Tak zdecydowała Chorwacja, kierująca w tym półroczu pracami Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Polska pod chmurami, wszędzie możliwy przelotny deszcz, miejscami burze. Mocno powieje, nad morzem do 110 km na godzinę. Poza tym wyjątkowo ciepło, jak na pierwszą połowę marca. W całym kraju od 10 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Nowość w MediaMarkt. Książeczka z kuponami. A w niej na przykład energooszczędna suszarka Electrolux za 2599 zł. W zestawie z dwoma opakowaniami płynu do płukania Cocolino. Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pewnie zainteresuje Cię, że kupując promocyjne opakowanie Solevitum D3 otrzymasz gratisowe kapsułki. Ile? Tyle, ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Barbara? Mhm. A pamiętasz, jak się poznaliśmy i mówiłem ci, że przyjdzie taki dzień, w którym kupię sobie taki wypasiony, wymarzony komputer? No pamiętam, Marian. No i co? No to przyszedł. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz wymarzony komputer możesz mieć taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Acer Nitro, Intel Core i7, Nvidia GeForce GTX 1050. Teraz taniej o 1000 zł. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 10. Do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek, Tomasz Żonda, Piotr Łodej. Witamy ponownie w specjalnym wydaniu audycji Do południa. No i jak zwykle o tej porze, o 8 minut po godzinie 10, mamy dla Państwa płytę tygodnia. W tym tygodniu przysłuchujemy się nowemu krążkowi Let's Pretend. To Francis Tuan. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Hasło, jakie hasło, Tomek? Kuchnia. Kuchnia. Bo kuchnia będzie w tej godzinie. I to za chwilę, więc hasło kuchnia, potem Państwa imię, nazwisko i adres korespondencyjny, pod który będziemy mogli wysłać płytę tygodnia. Francis Tuan z płyty Let's Pretend. say a word. It seems like we're speaking in tongues. Tygodnia Francis Tuan, a wraz z nami jest już Jarosław Uściński, szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziesz nam dawał dobre rady, co zjeść, żeby się uodpornić na różne rzeczy, ale to za chwileczkę, dobrze? Jasne. Serdecznie gratulujemy, bo nasze płyty tego tygodnia Francis Tuan i Let's Pretend wędruje do pani Marzanny z Gdańska i do pana Miłosza z Osiecznej. Serdecznie gratulujemy. No a te najświeższe informacje w specjalnym wydaniu audycji do południa są takie, że w Polsce potwierdzono 3 kolejne przypadki zakażenia koronawirusem. To poinformowało Ministerstwo Zdrowia. 2 nowe przypadki odnotowano w Rzeszowie, 1 w Poznaniu, zatem łącznie w Polsce jest 47 przypadków. A o godzinie 11 odbędzie się konferencja prasowa szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka, ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz minister rozwoju Jadwigi Emilewicz. Oczywiście na bieżąco śledzimy dla państwa także te wydarzenia. A w tej godzinie specjalnego wydania do południa zajmiemy się tym, co najlepiej jeść, nie tylko podczas kryzysowej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale i w ogóle podczas przedwiośnia, kiedy to organizm częściej niż w innych porach roku narażony jest na infekcję. Na początek, jak co czwartek, cykl Katarzyny Pruchnickiej. A nóż widelec. Wiosna już całkiem niedługo, ale na nowaliki przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Dziś przepis na danie, które jednocześnie jest zapowiedzią wiosny. Z drugiej daje ciepło. Przygotuje je dla nas Tomasz Jakubiak. W Polsce w ogóle jest niepopularne smażenie sałat. Sałata to musi być tylko i wyłącznie na zimno, a na ciepło może być kapusta, co jest dużym błędem, bo tak naprawdę to się niczym nie różni. A wręcz sałata jest fajna, bo ona ma takie dodatkowe, delikatnie goryczkowate smaki, które się z niej wydobywają właśnie podczas smażenia. A połączenie szczególnie tych smaków w sałacie rzymskiej, która z jednej strony jest chrupiąca, bardzo słodka, z drugiej strony delikatnie gorzka po podgrzaniu, uważam, że jest świetnym sposobem na właśnie podanie sałaty. Pomysł na tą sałatę tak naprawdę narodził się poprzez moją ukochaną sałatę Cezara, która jest właśnie sałatą rzymską z sosem na bazie anchois i do tego smażony bekon. No ale przecież tak to oni ją podają oryginalnie, więc Jakubiak musiał coś pokombinować i przekombinować, żeby ta sałata była inaczej podana i zarazem ciekawie. I ja tutaj polecam główki małych sałat rzymskich, tak naprawdę ich serca z środka, ale jeżeli ta sałata rzymska jest malutka, tak jak teraz, czyli ma około tam 7-8 cm długości, to jest idealna. I taką sałatę należy obmyć bardzo zimną wodą, żeby ona stała się chrupiąca, przedzielić na pół, skropić sokiem z cytryny i przesmażyć na patelni, bądź ostatnio 2 dni temu smażyłem na grillu właśnie taką sałatę. Na odrobinie oliwy najlepiej usmażyć i z dwóch stron, tylko że z tej strony zewnętrznej tylko sekundkę, żeby te liście nie szczarniały, bo wiadomo, że te z zewnątrz się szybciej przypalą niż serce w środku. Ja to tak jednak jestem mięsny facet, więc tutaj oczywiście połączyłem sałatę z odrobiną cienkich plastrów bekonu, które podpiekłem w piecu. Tutaj troszeczkę też się inspirowałem sosem do Cezara, bo ja jednak chciałem, żeby to było coś podobnego, ale oryginalnego, naszego, bo to też jest taka właśnie moja kuchnia, że ja naszymi produktami polskimi, które są fenomenalne, staram się robić dania z różnych stron świata, łącznie z klasykami, szlagierami danych kuchni włoskich, meksykańskich, hiszpańskich. Absolutnie się tego nie wstydzę, że korzystam z innych receptur. Więc tutaj sos, który do tej sałatki przygotowałem, jest uzależniający, więc uważajcie. Bazą do niego są fileciki helskie, nie żadne tam anchois, tylko nasze pyszne helskie fileciki, które należy zmiksować bardzo powoli z żółtkami na samym początku, a później powoli dolewamy do tego oliwy, jak do majonezu. I cały czas blenderujemy, żeby on napęczniał, robił się pięknym sosem o formie majonezu. Doprawić kilka ząbków czosnku, do tego dużo, ale dużo natki pietruszki, zakwasić kaparami i sokiem z cytryny, no i na samym końcu dodać jeszcze odrobinę wrzątku, żeby sos stał się bardziej biały, będzie miał piękniejszy kolor i odrobinę tartego sera bursztyn. Ten czosnek pojawia się często na wzmocnienie właśnie. Polecamy archiwum cyklu A nóż widelec na trójkowej stronie internetowej. No a za moment więcej o tym, jak najlepiej zadbać o siebie właśnie o tej porze roku. I o tym powie Jarosław Uściński, ale wcześniej jeszcze nasz ulubiony artysta, twój mój, będzie Baranowski. Tego utworu chyba jeszcze też nie grałeś. Nie. Coś pękło i jakbym na nowo czuł, na nowo chciał, na nowo był. Naiwnie wpatrzony w jaskrawy punkt, sklepienie gwiazd, magiczny pył. Wszystko się łączy z nią, formuje kształt, ta jedna myśl, choćby na niby w snach, gdzie będę ja. zaklinam czas, gdy skradam się do twoich wag. Czekałem na ciebie, choć nie wiem sam, jak można żyć na nowo tak. Wszystko się łączy w zbiór, formuje kształt ta jedna myśl, choćby na Trójki jest szef Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Cukierników i Szefów Kuchni, a właściwie szef w kuchni i cukierników. Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Mamy dla ciebie trudne zadanie. Co jeść? Co jeść, żeby wzmocnić organizm? To, co zobaczyłem, co dzieje się dziś w sklepach, to i tak nie wiem, czy wszyscy nas posłuchają. I wczoraj zresztą też. Bo czyszczą te sklepy ludzie straszliwie, ale faktycznie niepotrzebnie, chyba moim zdaniem. Zasada numer jeden, no to jest, traktujmy to jak jesień i wiosnę, jakiś przednówek. Potrzebujemy wzmocnić organizm. Więc to oczywiście slogan pod tytułem cebula, czosnek, to jakby normalny imbir. No tak, to by było pewnie należy dorzucić cynamon i goździk, bo one są rozgrzewające i faktycznie antyseptyczne, czyli aseptyczne, no chronią nas trochę przed bakteriami, przed wirusami nie do końca. Ale ważne, takie proste zupy, na przykład, bo ten przykład może dużo ludziom dać. Mięso, jeżeli już mamy wołowinę jakąś tam z galaretą, z kolagenem, żeby ona była jednak lepsza. Jeżeli nie, niech to będzie choćby udo z kurczaka, ale udo nie pierś. Dogara, cebula czerwona, albo w ogóle cebula i czosnek, troszeczkę oleju. Piotrek jest fanem czerwonej cebuli. Jak najbardziej, o tym sporo rozmawialiśmy. No i bardzo podnosi odporność. I to sobie chodzi, ta cebula całkiem sporo i czosnek jak najbardziej. Ładujemy te, dokładamy uda kurczaka pokrojone i kapusta, sporo kapusty i na przykład marchew. To się dusi prawie tak, jak robimy bigos, jak robimy takie lekkie, no prawie zupy, ale to jest o wiele gęściejsze. Takie rzeczy, takie produkty, gdy popracuje to około półtorej godziny, wyciągnie wszystko to, co trzeba ze składników i daje nam trochę tej dłuższej energii. Ja dodaję do tego jeszcze czasem dwie, pod koniec, tak na 10-15 minut przed, soczewicę, jakąś kaszę. Najlepiej jest kilka soczewic lub fasolek wcześniej namoczonych. Wtedy to jest jeszcze bogatsze pożywienie. I co jest istotne, po pierwsze daje nam energię, ale tą wolno uwalnianą, czyli nie cukier, tak, tylko proteiny bardziej, bo to one powodują, że jak zjemy, załóżmy, pół kilo jedzenia czy 400 gram pożywienia, to to pożywienie działa przez kilka godzin, nie zaś działa jak energetyk, podbija nam energię, a potem za godzinę jesteśmy jak worek, tylko właśnie dają nam tą energię na dłużej, a przy okazji przemycają to, co dobre. Już nie rozgrzewa, mówię o tym, prawda? Że bo tych składników rozgrzewa, tak. Jest dużo. To można również bawić się w dodawanie imbiru i trochę iść w kierunku curry i też z kapustą świetnie to gra. Kapustę z imbirem? No, litości. A w Azji to akurat, no może nie lubisz bywać, ale jadasz takie jedzenie i wiesz doskonale, że kapusta też w Azji hula jak wściekła. No to prawda. A imbir tam jedzą. No to już wiesz, co masz kupić jeszcze. Imbir w sklepach? No, nie wiem, imbir, goździk, cynamon jak najbardziej. Tak, imbir widuje. Pewnie jeden z ostatnich, który z półek zniknie. Mówimy oczywiście o świeżym, prawda? Nie o świeży, który też ma jakieś wartości, ale ja mówiąc o takich rzeczach, mówię zawsze o świeżym. No jeszcze jest taki marynowany do sushi. Ale on jest już z cukrem, ale też jest pyszny. To prawda. Wrócimy do rozmowy za chwilę. Late night, butterflies, tomorrow's play, playing on my mind. And I'm counting down the seconds. Whiskey need to tame the nerves. Can't wait to see the way they look at you. Answering the question. Just say you do. Your love is one of a kind. And I'm not alone anymore. Just when I thought I was lost, I saw your face and my whole life changed. Your love is one of a kind. Even long after we're gone, our love will always live on. Will you dance with me as the choir sings? Your love is one of a kind. A fireside, our favorite wine, the photographs of the years gone by, and I wouldn't change a second. Right here with you, your love is one of. Ronan Keating i Emily Sandé. Nowa płyta Ronana Keatinga, między innymi z tą piosenką już 1 maja. Pięknie to zabrzmiało. Ja jestem wielkim fanem Emily Sandé, bo wokal ma niesamowity i nie wiem, dlaczego tak długo czekała z karierą solową. Wcześniej pisała dla innych, sama nie śpiewała. A u nas zdecydowanie... Ale jak już zaśpiewała, o, to... Zdecydowanym głosem. No właśnie, pozdrawiamy Kraków, bo tam państwo także słuchają naszej audycji specjalnej do południa. Po decyzji o zawieszeniu zajęć edukacyjnych, właśnie wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, jak się okazuje, niewielu rodziców w Krakowie zdecydowało się dziś posłać dzieci do żłobków, przedszkoli czy szkół. Frekwencja w samorządowych placówkach jest dziś o poranku czy do południa niska. Przypomnijmy, że zajęcia w szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 25 marca, z czego te pierwsze dni, dziś i jutro, to okres przejściowy, bez zajęć dydaktycznych, no ale z zajęciami opiekuńczymi. A my wracamy do zajęć kulinarnych. Tak jest. Wiadomo, że witamina C wzmacnia organizm. To wiadomo nie od dziś. Ja nie ukrywam, że sam najchętniej piję taką w tabletkach po 1000 i to działa świetnie. Ja nie mówię nic, żeby się nie suplementować, bo należy się czasami o takich naprawdę ciężkich sytuacjach klimatyczno-pogodowych, czyli jak już mówiłem, wiosna, jesień, wspierać takimi produktami, choćby no, witamina D, której ciężko uzyskać ze słońca. Więc nie mówię... No na wakacje nie pojedziemy, także... Na wakacje raczej nie pojedziemy. I wtedy jak najbardziej potrzebujemy tych owoców, potrzebujemy pewnych warzyw, które nam pomogą. I już nie mówię o samym jarmurze, ale nawet napoje, gdybyśmy chcieli robić z natki pietruszki, imbiru i soku z pomarańczy. O czym ty myślisz? Pietruszka, pomarańcz i... Natka pietruszki. Ktoś powie, jaki napój z pomarańczy. No więc sok z pomarańczy. Troszkę mnie zdziwiłeś. Wyciskarka wolnoobrotowa może sobie być. Wyciskasz sok z pomarańczy, natka pietruszki do tego jak najbardziej, imbir, sok z cytryny. Mhm. Tak, i miksujesz sobie, możesz to razem zmiksować oczywiście, albo wycisnąć natkę też przez całe te patyki, to właśnie jest też jeszcze lepsze. Tam sporo tego. Tam jest tego najwięcej, bardziej niż w listku. I tego typu napoje, no to są, no takiego szota sobie walnąć 50-100, to naprawdę robi bardzo bogate wsparcie organizmowi. I takich rzeczy też należy jak najwięcej stosować. Oprócz tego, no koktajle, skoro już kupujemy też jogurty, no to nie bójmy się tam dodać owoców, które kupiliśmy, łącznie z ananasem, imbirem, znowuż, bazylia świeża, kolendra. I wtedy ale mamy cukry, ale te naturalne, prawda? A nie masz te cukry naturalne, ale no jakby no dzieciom trudno, teraz będą siedzieć w domach, trudno im tego odmówić, to chociaż dajmy im wtedy suszone owoce albo właśnie takie koktajle, ale dołóżmy tam cynamon, goździk, one są również rozgrzewające i również działają aseptycznie, więc jakby to też jest lekkie wsparcie, żeby nie powiedzieć dobre wsparcie. Wydaje mi się, że to też może być świetne zajęcie z najmłodszymi, na przykład w domu, żeby ich zająć właśnie komponowaniem tego typu posiłków. To jest okazja do tego, żeby wspólnie coś porobić. No nie wszyscy uciekną do pracy, niektórzy z tymi dzieciakami muszą zostać, więc uważam, że zajęcia w kuchni integrują i uczą. Nie będę ukrywał, że nauczyłeś mnie jeść ananasa z bazylią. Wcześniej też wydawało się, że to jest niemożliwe. No, to prawda. I wcale bazylia nie dominuje. Ja widziałem panią, chyba jeszcze wszystko przede mną. Widziałem wczoraj panią w sklepie, która miała na w dłoniach, na rękach ze 40 jogurtów. Ciekawe, co nas z tym zrobi. Banki żywności powinny się uaktywnić, bo za tydzień zacznie je wyrzucać pewnie. No dobrze, zagrajmy, teraz będzie Sam Smith. It is if everyone dies alone. Does that scare you? I don't want to be alone. I look for you every day, every night. I close my eyes from the fear, from the love. Lemonade sipping on a Sunday. Couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. Sipping on a Sunday. Couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on a sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for. To die for. I just want somebody to die for. Does that scare you? I don't want to be alone. Pink lemonade sipping on. Ogłoszenie społeczne. Waży tak dużo, że nie sposób z nią dalej biec. Depresja odbiera siłę i radość życia. Musiałem przez nią zwolnić, a nawet się zatrzymać. Wybrałem najskuteczniejszą drogę walki z tą chorobą. To połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Pamiętaj, nie mamy czego się wstydzić. Twarze depresji nie oceniam, akceptuję. Marek Plawgo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A my wracamy do rozmowy z szefem kuchni Jarosławem Uścińskim. Babcie mawiały, źle się czujesz, czujesz przeziębiony, coś cię boli, rosołek. No i to nie ma kłamstwa, to działa również, to cały czas się wpisuje w to, o czym rozmawiamy i w tą porę, i w ten przerażający trochę niektórych czas. Faktycznie rosół, tak, znowu. Z imbirem znowu, pewnie. Ale imbir nie przeszkadza, do czosnku naprawdę możesz rzucić. Pamiętajmy, że tam idzie również liść, ziele angielskie, tam idzie naprawdę sporo warzyw korzeniowych wszelkich, również idzie kawał kapusty. Przypalona, jeżeli ktoś chce, ja zawsze to robię, cebula, bo ona jednak smaczek oddaje. No i co najważniejsze w rosole, to żeby tam były przynajmniej dwa rodzaje mięsa, czyli na przykład drób i kawał wołowiny, ale właśnie tej, która ma w sobie dużo tkanki łącznej, bo ona przy okazji działa dobrze na, jako kolagen, jako budulec, nie trzeba będzie wydawać stówy na pół litra jakiegoś suplementu drugiego. No i co jest istotne w rosole? No w rosole jest istotne, żeby ten rosół się gotował przynajmniej 4 godziny. Nie ma mocno bulgotać. Pyrkolić. Przez tylko pół ma sobie lekko pyrkolić. To mało ekonomiczne. 4-6 godzin. No, dlaczego? W garze ciśnieniowym? A w ciśnieniowym to go będziesz miał w godzinę, ale to inna bajka. I faktycznie, jak robisz rosół w garnku, on dopiero po 3 godzinach zaczyna zmieniać zapach na taki, że aż się go chce. Wtedy zaczyna mieć ślinotok. I te 4-5 godzin to jest takie dla mnie minimum, żeby wyjąć rosół jak trzeba. Mało tego, ja sobie wyławiam te warzywa, dogotowuję jeszcze trochę świeższych, które już trafią później do jedzenia. Zresztą te też wyjadam. I wtedy możemy zużyć również makaron, który raczej zakupiliśmy. Mało tego, również kaszka manna wylana na dno talerza, to też jest tradycja. Na dno talerza lub miski, w których używamy, tam około centymetra, taka wylana, rozgotowana, lekko posolona z pieprzem, bo to też ważne, żeby pieprzu i ostrych przypraw też teraz w miarę używać w tej sytuacji, bo one też rozgrzewają. One rozgrzewają i faktycznie są aseptyczne. Jak zaschnie ta kaszka manna, nacinamy ją tylko przed samym podaniem, zalewamy rosołem, ona się zaczyna odklejać i mamy przy okazji pływające takie łódeczki. Ja już się rozpływam. No ale spokojnie. Zdążysz jeszcze troszeczkę zjeść. A poza tym taki bulion czy taki rosół może być bazą na kolejne dni, to prawda? Jest dzień dobry, tak. Tak. Słynna pomidorowa dzień po, ale wiele zup można na tej bazie zrobić. A potem barszcz ukraiński jeszcze, po tej pomidorowej. No, ja tak się przerabiam. Naprawdę. No to co, wrócimy do tych przepisów za chwileczkę. Czujesz tyle zwątpień, zaczynasz zdanie i od razu tracisz wątek. Początek świetnej myśli szybko jest jej końcem. Udajesz głupią, chociaż jesteś świata słońcem. Gdy patrzysz w lustro, to ciągle czegoś jest za dużo lub za mało. Niedoskonały świetle sztucznych reklam ciało. A ja bym twoim ciałem chętnie chciał się zająć co noc. A jak się zgubisz, to cię znajdę, bo nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja dorzucę się do twoich rad. Czujesz tyle zwątpień, one wszystkie dzielą się przez dwa. Bo jak długo wierzysz we mnie, przy tobie wiernie trwam. Wciąż udowadniasz, że masz do życia prawo, że coś jesteś warta. Ty zawsze pierwsza musisz być, nie możesz czwarta. A gdy masz sukces, mówisz, że to kwestia farta. Wow. Przed falą hejtu nie uciekniesz, choćby było idealnie. Na falę wskoczy, przypłyń do mnie, będzie fajnie. Sprawdzimy różne kombinacje w mojej wannie. Sto na sto. A jak się zgubisz, to cię znajdę, bo nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja dorzucę się do twoich rad. Czujesz tyle zwątpień, one wszystkie. trwał. Miłość sprawia, że ci widzę całą. Jesteś ósmym cudem, siedem byłoby za mało. I nie mam dość, a nawet więcej chcę. Mów to do mnie, mów to do mnie, mów, że pragniesz mnie. Ocean miłości szybko cię ukoi. Zanurz się głęboko, wola od kontroli. Od ciebie lepiej, nikt nie będzie tobą. Więc zostaw imitację, żeby iść pod prąd. A jak się zgubisz, to cię znajdę. To nieważne gdzie jesteś, w moim sercu mieszkasz cały czas. Nieważne, że masz kredyt, ja dorzucę się do twoich rad. Czujesz tyle zwątpień, one wszystkie dzielą się przez dwa. Bo jak długo wierzysz we mnie, przy tobie wiernie trwam. Na zawsze. Agi i Adam Wolski. Agi to Bacteria Ocean, nowa płyta w końcu jest. No i Adam, oczywiście grupa Golden Life. Troszkę mówiliśmy o zakupach, by nie wpadać w panikę. Jak powiedział na naszej antenie rzecznik rządu Piotr Müller, liczbę testów mamy zapewnioną w nadmiarze. Wskazał, że w pierwszej kolejności są badane te osoby, które były narażone na kontakt z osobami zakażonymi. Rzecznik rządu na antenie Trójki mówił, że w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa rząd podejmuje działania szybciej niż byłoby to zalecane nawet przez Światową Organizację Zdrowia. No i zaapelował do uczniów i studentów, by w związku z odwołaniem zajęć pozostali w domach. Wskazał, że w szczególności należy unikać miejsc zatłoczonych, na przykład galerii handlowych, i przypomniał, że osoby przebywające w kwarantannie nie mogą wychodzić z domu. No a jak w domu, to trzeba coś jeść i coś przygotowywać, i w związku z tym w wydaniu specjalnym do południa o tym dziś mówimy, jak wzmocnić organizm, co jeść, by wzmacniać swoją odporność. No właśnie, wrócę do tych babci, które mówiły, no dziecko nie może być weganem, nie może być wegetarianinem, no bo to osłabia organizm. Ty to zjedz kurczaczka, bo to nie mięso. No tak, kurczaczek nie mięso. Zostaw ziemniaki i zjedz mięso. Zostaw ziemniaki i zjedz mięso. Tak było z moją córką. Dzisiaj już nie je mięsa ani ryb. I jakoś chodzi. Faktycznie. Oczywiście być całkowitym weganem w takim klimacie nie jest lekko, ale ktoś, kto jest wegetarianinem, czyli jeszcze spożywa jajka i sery, poradzi sobie spokojnie i jest w stanie jeść naprawdę smacznie, bo ja wielokrotnie już mówiłem, że jakbyśmy mieli metrową linijkę i w tej metrówce pokazali mięso i rybę i resztę składników, to mięso i ryba zajmie centymetr, a cała reszta to będą inne składniki, więc naprawdę jest z czego gotować wtedy. No to co byś ugotował wegetarianom, weganom, żeby ich wzmocnić? No pytanie, jeżeli chcą w miarę szybko, no to oczywiście to są makarony. Jakbyśmy sobie zdali sprawę, że kuchnia włoska, makarony większość, to naprawdę są makarony wegetariańskie, może nie wegańskie, ale prawie wszystkie są wegetariańskie. Możemy oczywiście robić zapiekanki. Zapiekanki też rzecz fajna i dość energetyczno tworząca, budująca energię. Zapiekanki wszelkiej maści. Bo to jest też niezła rzecz. Możemy zapiec wszystko, co mamy w lodówce niemalże. Możemy oczywiście układać to warstwami, wcześniej ugotować lub niekoniecznie tak robimy makarony. Czy lasagne. Są makarony, które nie wymagają gotowania, te do lasagne takie płaskie, ale możemy na zwykły makaron, na al dente, na pół twardo ugotować, zrobić warzywa typu płatki z bakłażana, plasterki takie centymetrowe bakłażana, cukinii. Przesmażamy je leciutko na dość małej ilości tłuszczu. Oczywiście jakieś inne warzywa, jeżeli chcemy dodawać, jak najbardziej. Oliwki, kapary, jak najbardziej tak. Tu znowuż wracamy do czosnku. Cebulą. A co? I do czerwonej cebuli. A co? Ona nie przeszkadza, robi dobrze. Zioła i suszone, ale świeże jak najbardziej, tak? I układamy sobie warstwy, jakie chcemy. Możemy to połączyć z pomidorami, możemy to połączyć ze śmietaną. Grunt, żeby każda warstwa miała ten element łączny, czyli albo śmietana, albo ser łączą te składniki. Jeżeli nie, no jeżeli jesteśmy weganami, poradzimy sobie bez i po prostu zapiekanka się upiecze, zwiąże się na przykład sokiem z pomidorów i też będzie wdechę. Wsadzamy do pieca, w zależności od wielkości, od 40 minut do 1,5 godziny. No i wyjmujemy pyszności. No to zagramy. Teraz będzie Gypsy and the Acid Queen, a ja powiem tylko jeszcze o jednej rzeczy, że o 13.30 w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Jak ktoś chce już w tej chwili zamówić utwór, to zapraszam ukf@polskieradio.pl. tonie w liściach, to jesień przyniosła opowieść. Słucham jej naprawdę z bliska, być może jest o tobie. Jestem matką burz, wiatru i błyskawic. Mężem moim chłód, słońce was nie zbawi. A miasto spokojnie śpiewa mi pieśń o tobie cichym głosem kropel. Jestem matką burz, wiatru i błyskawic. Program Trzeci Polskiego Radia. Gypsy and the Acid Queen przed momentem. No właśnie, co teraz? Teraz kolejne nagranie, ale wcześniej oczywiście o tym, o czym mówimy, spędzając ten czas w domu. To nie ferie, to nie wakacje, jak słyszeliśmy, a to jest bardzo ważne, ograniczenie kontaktów między ludźmi. To odgrywa kluczową rolę w szybkości rozprzestrzeniania się wirusów wśród ludzi. Pomoże też opóźnić rozprzestrzenianie się wirusa, dzięki czemu więcej osób zakażonych będzie mogło otrzymać pomoc i wrócić do zdrowia. Przypomnijmy, wolne dla szkół, przedszkoli i żłobków. A my podpowiadamy, jak ciekawie spędzić ten czas. Na przykład w kuchni, No bo jeść coś trzeba, jak wcześniej mówiliśmy. No i teraz błyskawicznie o tej kuchni, bo mamy minutę, dwie minuty. No to jedziemy na ryby, tak? Bo ryby też w końcu kupujemy. Ryby z puchy to prosta rzecz, zjadamy. A ryby takie świeże, no większość z was i takie zapanieruje i właściwie usmaży, ale można się odważyć też w opcję, którą wspomniałem, słowo curry, czyli właściwie mieszanka wspomniana już przez nas i kochana czerwona cebula z imbirem świeżym. To jest jeden do jednego dosłownie trafia imbir, do gara. Słyszałeś, Tomek? Naprawdę świeży. Ale ryba z imbirem, dlaczego nie? Jest wdecha naprawdę. Te składniki pracują razem, sobie się duszą. Następnie wrzucamy warzywa, jakie chcemy, ale zaczynamy, jeżeli korzeniowe i na przykład cukinia, to najpierw korzeniowe, kolejne 5-7 minut się poddusza, mam nieduża kostka, potem cukinia, możemy wlać mleko kokosowe, no i oczywiście mieszanka przypraw, czyli te, które są wszystkie w żółtym curry na przykład lub zielonym. I dodajemy te przyprawy całkiem niemało. I teraz ryba. Jeżeli mamy ryby w całości, po prostu je nacinamy, po prostu z zewnątrz. Nacinamy ryby, układamy w naczyniu żaroodpornym, odkryte, piec na dosłownie 180 stopni, ryby na wierzchu poukładane i jeszcze kolejne około pół godziny. Wyjmujemy naprawdę cudowne jedzenie. Rozgrzewają, zdrowe i będziemy czuli się na pewno lepiej. Odporność, tak. W naszym gościem był Jarosław Uściński, szef Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierników. Tu się nie pomyliłem. Cukierni. Bardzo dziękujemy. Jutro nawet mnie nie ma.